czasu raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Komisja Nadzwyczajna rozpoczęła pracę. Sejm skierował do niej projekty ustaw aborcyjnych. Tajemnica awionetki na Śląsku. Maszyny nie znaleziono, ABW zbada, kto nadał sygnał alarmowy. Agnieszka Holland kręci film o Francu Kawce. W Pradze rozpoczęły się zdjęcia do nowej produkcji. Wszystkie cztery projekty ustaw w sprawie aborcji trafiły do dalszych prac. Sejm powołał komisję nadzwyczajną, która będzie je rozpatrywać. Przewodniczącą 27-osobowej komisji została Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Nie rozmawiamy o medycynie, rozmawiamy o prawach człowieka. Premier Donald Tusk odniósł się w ten sposób do decyzji Sejmu w sprawie ustaw aborcyjnych. Chodzi tak naprawdę, żeby to, co dotyczy zdrowia, bezpieczeństwa kobiet, było legalne, żeby kobieta wiedziała, że państwo się nią opiekuje, a nie atakuje. I że to kobieta może decydować i musi decydować, a nie ktoś inny, nie ktoś za nią, o swoim zdrowiu, przyszłości i macierzyństwie. Ja mówię o tym zawsze z takim przejęciem i trochę też smutkiem, no bo widzę, że i w opinii publicznej to są duże emocje i to jest pół na pół mniej więcej nastrój. Na sali sejmowej jest tak samo, więc czeka nas pewnie jeszcze niełatwa droga. Ministra rodziny mówi, że jest to sukces kobiet, przede wszystkim tych, które 15 października poszły na wybory. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk liczy, że dalsze prace legislacyjne będą przebiegać sprawnie. Mam nadzieję, że te prace będą toczyły się wartko, dlatego że wszystko jest jasne, wszystko jest na stole. Większość polskiego społeczeństwa, kobiety, ale także ich partnerzy, ich rodziny chcą liberalizacji prawa antyaborcyjnego, chcą pełni praw kobiet. Nie ma nad czym dyskutować. Marszałek Sejmu zapowiedział, że jeśli komisja nie wypracuje żadnego porozumienia, Polska 2050 będzie naciskała na organizację referendum w sprawie aborcji. Do Polski przewieziono ciało naszego wolontariusza Damiana Sobola, który zginął 1 kwietnia w Strefie Gazy. Prokuratura zakłada, że doszło do zabójstwa, a polski rząd domaga się od Izraela zadośćuczynienia dla rodziny 36-latka i wyciągnięcia wszelkich konsekwencji wobec odpowiedzialnych za jego śmierć. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu, mówi jej rzeczniczka Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Były prowadzone pierwsze przesłuchania świadków, osób, które posiadają jakiekolwiek wiadomości w sprawie, które pozostawały w bliskim kontakcie z Damianem Sobul. Przystąpiono do opracowania wniosków o międzynarodową pomoc prawną. Takie dwa wnioski bardzo szerokie zostały już skierowane za pośrednictwem prokuratury krajowej do państw autonomii palestyńskiej oraz Izraela. Prokurator dodała, że teraz zostanie przeprowadzona sekcja zwłok Damiana Sobola. ABW zbada sprawę tajemniczego sygnału alarmowego nadawanego przez rzekomo rozbity samolot na Śląsku. Zawiadomienie złożyła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Policja ani straż żadnej maszyny nie znalazły. Nie udało się też zidentyfikować źródła sygnału, wyjaśnia rzecznik instytucji Marcin Hadaj. Sprawdziliśmy dwa samoloty, które mogły poruszać się w przestrzeni powietrznej w tym rejonie. Jeden rzeczywiście latał, ale wylądował bezpiecznie, drugi w ogóle nie wznosił się w powietrze. Natomiast jednocześnie otrzymywaliśmy sygnał na częstotliwości alarmowej o nieustalonym pochodzeniu, który to sygnał przestał być emitowany. Rzecznik dodaje, że są dwa prawdopodobne wyjaśnienia tej sytuacji. Możemy podejrzewać, że był to sygnał albo przypadkowo uruchomiony w urządzeniu, w którym nie powinien być uruchomiony, albo uruchomiony w sposób celowy. Przedwczoraj mieszkaniec okolic Wodzisławia Śląskiego zgłosił służbom, że widział spadającą awionetkę. Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej odbierały jednocześnie sygnał alarmowy. Strażacy opanowali pożar Akademii imienia Jana z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Ogień, który wybuchł około południa, strawił cały dach uczelni. Wdarł się także na poddasze, mówi rzecznik lubuskich strażaków Arkadiusz Kaniak. Pożar już się nie rozprzestrzenia, trwa dogaszanie. Niestety cały dach wraz z częścią poddasza został uszkodzony. Uszkodzone zostało również trzecie piętro głównego budynku, w którym pożar szalał. Ratownicy informują, że nikomu nic się nie stało. Wszyscy wyszli z budynku jeszcze przed przyjazdem strażaków. Zdjęcia do nowego filmu Agnieszki Holland rozpoczęły się w Pradze. Obraz ma tytuł Franz i jest inspirowany biografią Franca Kawki. Od śmierci niemieckojęzycznego pisarza żydowskiego pochodzenia mija w tym roku 100 lat. Film ma przedstawiać życie pisarza jako mozaikę. Według Agnieszki Holland samo zestawienie biografii i twórczości Franza Kawki nie pozwala zrozumieć tej postaci. Reżyserka chce poszukiwać Kawki w mieszance faktów, domysłów i wyobrażeń, w jego listach i snach. Współautorem scenariusza jest Marek Epstein, który pracował ostatnio z polską reżyserką przy nagradzanym Szarlatanie. W rolę Franza Kawki wciela się niemiecki aktor Idan Weiss, dla którego jest to pełnometrażowy debiut. Przyjaciółkę Kawki, tłumaczkę i dziennikarkę Milenę Jesenską gra Genoveva Bokowa. Zdjęcia do filmu Franz powstają w zabytkowym centrum Pragi, skąd pochodził autor procesu. W kolejnych tygodniach produkcja przeniesie się do Niemiec. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5,5 minuty po godzinie 17, czas na sport w Trójce, ponownie Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek zrobiła swoje, do 3-1 pokonała Simone Waltert i wyprowadziła naszą reprezentację na prowadzenie w wyjazdowym meczu ze Szwajcarią. To spotkanie o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup, drużynowych kobiecych mistrzostw świata. Teraz na korcie w Bill, pięknym mieście położonym nad trzema pięknymi jeziorami, uwija się Magdalena Fręch. Jej rywalką niżej notowana Celine Neff i przed chwilą to Szwajcarka wygrała gema numer 11. Prowadzi 6-5 w pierwszym secie i Magda musi wygrać tego kolejnego gema, żeby doprowadzić do tiebreaka. Tenisiści grają m.in. w Monte Carlo. To jedna z pierwszych i najważniejszych jednocześnie imprez rozgrzewkowych przed Roland Garros. Jesteśmy po dwóch pierwszych ćwierćfinałach. Stefanos Tsitsipas bez straty seta pokonał Karena Khachanova. Jannik Sinner w trzech ograł Holgera Rune. Co tam tenis, powiedzą kibice żużla. Przecież dziś początek nowego sezonu w PGE Ekstralidze. Na pierwszy ogień domowy mecz wicemistrzów kraju Sparty Wrocław z Falubazem Zielona Góra. Z szacunkiem do przeciwnika podchodzi zawodnik gospodarzy Bartłomiej Kowalski. Każdy, kto się znajduje w Ekstralidze, nie może nikogo lekceważyć. No bo jednak jesteśmy w najlepszej lidze świata, więc czy to Beniaminek, czy jakaś inna drużyna może wygrywać spotkania, jak i przegrywać. Więc ten sport jest taki przewrotny. Mecz we Wrocławiu od 18, o 20.30 spotkanie Unii Leszno z Włókniarzem Częstochowa. Wtedy zacznie się też pierwsze spotkanie finału w Tauron Lidze Siatkarek. Chemik Police gra z Rysicami Rzeszów. Trudno wskazać faworyta, tak czy faworytki właściwie. Tak jak w dzisiejszym 6 meczu finałowym w hokejowej Ekstralidze. Gospodarz meczu Unia Oświęcim przegrywa na tę chwilę w rozgrywce do 4 wygranych, 2-3 z broniącym tytułu GKS-em Katowice. To spotkanie też od 20.30. Od 18 będą kopać w PKO Ekstraklasie w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie swoje domowe mecze rozgrywa Warta Poznań, rywalem Zielonych Korona Kielce, obie ekipy niepewne ligowego bytu. Zatem to tak zwany mecz o 6 punktów. W drugim z zaplanowanych na dziś Pogoń w Szczecinie zmierzy się z będącym od początku sezonu pod kreską Ruchem Chorzów. Tu pierwszy gwizdek sędziego o 20.30, a kolejny sport na naszej antenie kilka minut po 18.00. Nie wiem, czy wiesz, ale sezon narciarski w Tatrach dobiega końca. Wraz z nadejściem ocieplenia na szczytach szybko topnieje pokrywa śnieżna. Dla turystyki narciarskiej otwarte są tylko dwa tereny, dwa szlaki. Czarny Staw Rysy i rejon kotła gąsienicowego. A to wiem, wiem. Starczańskiego Parku Narodowego. Rozmawiałem dzisiaj z Dariuszem Urbanowiczem, który ma, jak wiesz, hopla na punkcie nara. I on poinformował mnie o zakończeniu sezonu narciarskiego w Polsce. O tym jeszcze będziemy mówić w weekend. Polecamy, by zostać z programem trzecim. Na kolejny tydzień w Tatrach zapowiadane jest ochłodzenie. Temperatura w dzień spadnie do minus 2 stopni w szczytowych partiach gór. Jeszcze będzie padał śnieg, więc to nie ostatnie słowo zimy podczas tegorocznej wiosny. U nas w weekend w pozostałych regionach pogoda ze zmiennym zachmurzeniem, lokalnymi opadami deszczu, w niedzielę także burzami, burze i porywy wiatru do 70 km na godzinę, to szczególnie w niedzielę. No i coraz cieplej w niedzielę, bo temperatura na południu kraju wzrośnie do 24 stopni Celsjusza. Jutro natomiast miejscami głównie w centrum i na wschodzie przelotnie popada deszcz, no i też nie jest wcale aż tak chłodno. 12 stopni nad samym morzem, na Suwalszczyźnie, 19 w centrum, do 21 na południu i na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Skąd się biorą tak duże różnice cen za litr paliwa na stacjach benzynowych? Przypomnę, tu mówimy o stacjach tej samej sieci. Dwie dwójki, siedem trójek. Jest taki kraj w Europie, który należy do Unii, gdzie cena na stacjach jest jednakowa w każdym zakątku tego kraju. Tym krajem jest Chorwacja. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo, nie tylko telefonicznie. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałoby się powiedzieć, można? Można. 10 minut po 17. Come on, come on. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch him kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. That's just the way it is. Things will never be the same. Yeah, yeah, yeah. That's just the way it is. Oh yeah. I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racists. We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white, and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes guilt to be real, time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed, and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Selling crack to the kids. I gotta get paid. But hey, well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Skąd takie różnice cen paliwa na stacjach benzynowych tej samej sieci? Ciekaw jestem Państwa opinii spostrzegawczości, bo przecież jeździmy, podróżujemy, wyjeżdżamy na weekend i okazuje się, że tu jest drożej, tu jest taniej, zawsze to parę, paręnaście, często i jak Polska długa i szeroka, kilkadziesiąt groszy. Dwie dwójki, siedem trójek. Ja mam taką teorię odnośnie tych cen paliwa, że tak naprawdę każda ze stacji benzynowych, każdy agent musi wypracować określoną marżę. I teraz jeżeli zakładam, stacja benzynowa sprzeda nie tylko paliwo, ale na przykład też parówki i hot dogi i na tych parówkach i hot dogach jest wyższa marża i rośnie sprzedaż parówek, to spada cena paliwa, ponieważ tam sobie można niższą marżę. Wypraca się odwrotnie. Jeżeli mediana sprzedaży parówek z bułkami będzie nam spadała, to będzie rosła cena paliwa, żeby marża i kapitalizacja na koniec dnia się wyrównała. To jest przecież bardzo proste. Tak, bardzo nam to ładnie pan wyłożył. Podejrzewam, że jest pan tak, słuchając z tego wywodu, marketingowcem. Krótko mówiąc, jeśli dobrze zrozumiałem, jedzmy hot dogi, będzie tańsze paliwo, ale za to jakie kolejki do kas. Zapraszamy do Trójki. 13 minut po godzinie 17. Teraz na poważnie. Polskie Radio domaga się od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pieniędzy z abonamentu. Do przewodniczącego Krajowej Rady Macieja Świrskiego trafiło dziś ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Przypomnijmy, chodzi o blisko 73 miliony złotych wraz z odsetkami, które decyzją przewodniczącego Rady nie zostały dotychczas wypłacone. Brak tych środków znacząco utrudnia realizację misji publicznego nadawcy. Więcej na ten temat nasz reporter Jacek Frenzel. W myśl artykułu 21 punkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 roku publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. Misja Polskiego Radia sprowadza się nie tylko do roli kulturotwórczej, ale przede wszystkim, tak jak każda misja publiczna, dr Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca, politolog, Uniwersytet Łódzki. Ona się sprowadza a. do rzetelnego informowania, b. przede wszystkim do dbania o opinię publiczną i także kształtowania tej opinii publicznej, a przede wszystkim zapewnienia opinii publicznej różnych stanowisk, różnych możliwości i objaśniania świata, Po trzecie, ta rola kulturotwórcza, ona jest bardzo istotna. Dodajmy, że radio to nie tylko muzyka, bo ta rola kulturotwórcza również opiera się o dbanie o takich form i o takich gatunków, które z Radiem Polskim zawsze były za pan brat, a to chociażby reportaż, to chociażby słuchowisko, to chociażby dokument radiowy, czy feature i wiele, wiele innych wartościowych takich form, które z Polskiego Radia oczywiście dobrze pamiętamy, różnego rodzaju magazyny, także o charakterze kulturalnym. Wreszcie, ta misja się sprowadza w ogóle do kształtowania społeczeństwa i kształtowania norm społecznych. Do kształtowania potrzeb kulturalnych, ale także do dbania o to, żeby te normy społeczne były odpowiednio wysokie. Od lat płacę abonament radiowy jako uczciwy obywatel naszego kraju z założeniem, że pieniądze te będą przeznaczone na rzetelne, dobre, mądrze prowadzone publiczne media, takie dla nas wszystkich. Mówi Renata Przemyk, piosenkarka. Pieniądze były przeznaczane na radio, bo powinny być, bo dzięki nim jesteśmy w stanie realizować świetne reportaże i słuchowiska, koncerty, spotkania z artystami. Rzetelne, dobre media to też kultura. Bardzo ważne jest dla nas, artystów, żeby te artystyczne działania były przedstawiane w jak najciekawszy sposób w radiu publicznym i na to przeznaczone są środki z abonamentu. I ja, jako uczciwy obywatel, życzę sobie, żeby mój abonament poszedł właśnie na takie działania. Abonament jest taką przepustką, żeby można realizować to, co jest domeną wszelkich poważniejszych działań. Mówi profesor Władysław Godzic, medioznawca. To jest dość niesamowite, jeśli popatrzymy na dawną trójkę. Radio jest tym, co łączy. Nawet mocniej i silniej niż telewizja. Przypomnijmy sobie, w jaki sposób najazd Marcjan był pokazywany przez Orsona Wellesa. Ludzie naprawdę uwierzyli. I w bardzo wielu momentach ludzie jeszcze ciągle wierzą, że to radio, a nie telewizja, powie im, jak jest. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ma podstaw prawnych do wstrzymywania wypłat z abonamentu. Te środki są przeznaczane na realizację misji, podkreśla Paweł Majcher, likwidator i redaktor naczelny Polskiego Radia. My realizujemy misję publiczną i my powinniśmy te pieniądze po prostu mieć na swoich kontach, tak żebyśmy mogli realizować to. Zgodnie z tą uchwałą i zgodnie z planami programowymi, jesteśmy zobowiązani do realizacji wielu audycji słownych, do wielu słuchowisk. Teatr Polskiego Radia przecież utrzymuje się z pieniędzy z abonamentu. To są słuchowiska, to są reportaże, to jest wiele, wiele audycji, które są misyjne, które są drogie w produkcji i na które powinny być przeznaczone pieniądze z abonamentu, który jest teraz cały czas wstrzymany. Radio Trójka zawsze było bardzo otwarte na słuchacza i dlatego ludzie tak lgnęli bardzo, bo i ci starzy, którzy słuchali od lat, i ci trochę młodsi mogli słuchać ulubionych rzeczy, ale też dowiadywać się, co nowego się dzieje w tym muzycznym świecie. I ci najmłodsi też wiedzieli, że zawsze znajdą kawał dobrej muzyki i specjalistów, bo to też było ważne, autorów, do których miało się zaufanie, takich, którzy wiadomo było, że się znają na muzyce, kochają, poświęcili jej w zasadzie większość życia. Radio z misją nie ma szansy się utrzymać bez tego typu subwencji i to władza państwowa, ale także ciała konstytucyjne, takie jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, mają obowiązek o to dbać, ponieważ to jest zapisane w konkretnych artykułach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji też są tam zapisane. W związku z tym Maciej Świrski, postępując tak jak postępuje, bo to on za to jest osobiście odpowiedzialny, łamie zapisy Konstytucji, łamie polskie prawo w tym zakresie, występuje absolutnie wbrew zapisom ustawy o radiofonii i telewizji, przypomnę zapisom, które powstały w grudniu 1992 roku. I to trzeba otwarcie powiedzieć. I tak jak powiedział chwilkę temu medioznawca profesor Wiesław Godzic, pieniądze są niezbędne do realizacji wielu audycji słownych, słuchowisk. Zresztą Teatr Polskiego Radia utrzymuje się właśnie z pieniędzy z abonamentu. Władze Polskiego Radia w przesłanym na ręce Macieja Świskiego piśmie odniosły się także do informacji przekazywanych przez przewodniczącego Rady, że należne radiu pieniądze znajdowały się w depozycie sądowym. Tak nie jest. Co więcej, 8 kwietnia sąd oddalił wniosek Rady w tej sprawie, dlatego wstrzymanie i dalsze próby przekazywania przez Krajową Radę wpływów z opłat abonamentowych do depozytu sądowego stanowią kwalifikowane naruszenie prawa. Przypomnijmy, wczoraj minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz nie wykluczył zwrócenia się do parlamentu z wnioskiem o Trybunał Stanu dla przewodniczącego Krajowej Rady. Śledztwo w sprawie wstrzymania przez niego wypłat środków abonamentowych, które powinny trafić do Polskiego Radia, już prowadzi warszawska prokuratura. Audycja popołudniowa, 19 minut po 17. Please don't make me cry. Don't wanna find the good and bad. When you get- Prawie 22 minuty po godzinie 17. Kraj wstrząśnięty, a premier składa kwiaty w miejscu tragicznego zdarzenia. Zabójstwo Polaka dokonane w Sztokholmie, o którym mówiliśmy w serwisie informacyjnym przez członków młodocianego gangu, odbiło się w Szwecji szerokim echem. Tamtejszy rząd zapowiada wzmocnienie walki z uliczną przestępczością. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Do tragicznego zdarzenia doszło w środę wieczorem w dzielnicy Skärholmen w południowej części Sztokholmu. 39-letni pochodzący z Polski mężczyzna o imieniu Michał przejeżdżał przez przejście podziemne wraz z 12-letnim synem, mówi szwagier zamordowanego Elias. Przejeżdżali tędy rowerem, bo jechali na pobliski basen. W przejściu stało 4 czy 5 młodych ludzi i coś do nich krzyczało. Michał zatrzymał się i podszedł do nich, a wtedy strzelili mu w twarz. Na razie nie zatrzymano jeszcze żadnych podejrzanych o zabójstwo Polaka, ale szef policji w dzielnicy Skärholmen, Andreas Bagoli, zapewnia, że stanie się to już niebawem. Intensywnie gromadzimy informacje, przesłuchujemy świadków oraz zabezpieczamy i zbieramy dowody oraz prowadzimy dochodzenie. Aktywnie pracujemy nad schwytaniem sprawcy lub sprawców, aby postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości. Mieszkańcy sztokholmskiej dzielnicy przynoszą na miejsce zabójstwa Polaka kwiaty i znicze. Wczoraj wieczorem pojawił się tam też premier Ulf Kristersson w towarzystwie kilkorga przedstawicieli swojego rządu. Także przyniósł kwiaty i rozmawiał z członkami rodziny zabitego. To zupełnie przerażające, nie do opisania. Rozmawiałem ze szwagrem ofiary, rozmawiałem z jego siostrą. Trudno przyjąć to, co się stało. Dziecko było świadkiem tego zabójstwa i samo musiało wezwać pomoc. To nie do opisania, że takie rzeczy się w ogóle dzieją. Teraz stało się to znowu i kolejna granica została przekroczona. Szwedzi są wstrząśnięci, bo to kolejne już zabójstwo całkowicie niewinnej osoby dokonane przez młodociane gangi, które bardzo się w ostatnich latach w Szwecji rozrosły. W 2020 roku na stacji benzynowej na obrzeżach Sztokholmu zginęła 12-letnia dziewczynka. Rok później w Malmö 30-letnia lekarka, która spacerowała z dzieckiem w wózku. Obie kobiety przypadkiem znalazły się pomiędzy strzelającymi do siebie gangsterami. Ale Polak w Sztokholmie został zabity intencjonalnie. Media ustaliły, że już wcześniej zgłaszał policji, że w okolicy przejścia podziemnego często przebywają handlarze narkotyków. Ekspert do spraw szwedzkich w Polskiej Akademii Nauk Marcin Fronia wskazuje, że do ulicznych gangów, na ogół zajmujących się handlem nielegalnymi substancjami odurzającymi, należą w Szwecji bardzo młodzi ludzie. W obecnej sytuacji mamy 25% społeczeństwa szwedzkiego, które ma pochodzenie migracyjne. Głównie są to osoby wywodzące się z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. Są to osoby z różnych kręgów kulturowych. Na terenie przedmieść gangi walczą ze sobą. Statystyki kryminalne mówią o tym, że coraz częściej nastolatkowie są również werbowani do gangów. Bardzo często tego typu sprawcy przed dokonaniem jakiegoś aktu agresji zażywają opioidy, handlują narkotykami. Ekspert dodaje, że szwedzcy politycy z niemal wszystkich opcji długo ignorowali rozrost ulicznej przestępczości. Za przeciwdziałanie jej zabrali się dopiero, gdy coraz częściej zaczęło dochodzić do tragedii. Premier Kristersson zapowiedział po zabójstwie Polaka w Sztokholmie, że władze przeznaczą teraz więcej środków na zwalczanie młodzieżowych gangów i handlu narkotykami. I to niestety kolejna sprawa pokazująca problem narastającej przestępczości, z którym mierzy się Szwecja. Szwedzkie radio poinformowało, że była to 3. strzelanina w dzielnicy Skärholmen w ciągu miesiąca. 2. śmiertelna. Wow.

To nie będzie komisja zamknięta gdzieś tutaj w sejmowych budynkach, tylko to będzie komisja, która będzie rozmawiała z ludźmi. Myślę, że ona w ciągu paru miesięcy powinna zorientować się i skonkludować swoją pracę, mówiąc nam, czy jest w tym Sejmie większość dla jakiegoś rozwiązania, czy też tej większości po prostu nie uda się wypracować. Marszałek dodał, że jeśli komisja nie wypracuje żadnego porozumienia, Polska 2050 będzie naciskała na organizację referendum w sprawie aborcji. CBOS publikuje nowy sondaż poparcia dla partii. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w pierwszej połowie kwietnia, 35% badanych oddałoby głos na Koalicję Obywatelską, 23% na PiS. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z 14% poparciem. Na trzecią drogę zagłosowałoby 10%, a 5% na Lewicę. Badanie telefoniczne zostało przeprowadzone bezpośrednio po dniu wyborów samorządowych. Sztab Generalny Wojska Polskiego ogłasza konkurs na nazwę dla najnowszych myśliwców w polskiej armii, samolotów F-35. Na stronie sztabu należy wpisać własną propozycję i przesłać ją do 18 kwietnia. Wyniki konkursu poznamy 29 kwietnia, a laureat w nagrodę zostanie zaproszony na prezentację pierwszego polskiego myśliwca F-35. Pełny serwis Trójki o 18. Rzut oka na prognozę pogody. Jutro pochmurno, miejscami głównie w centrum i na wschodzie przelotnie popada deszcz. Wiatr słaby, umiarkowany wysoko w górach, dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Jutro cieplej, od 12 stopni na Pomorzu, Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 19 w centrum, do 21 na południu i zachodzie. Dziś w audycji popołudniowej o tym, skąd różnice w cenie za litr paliwa na różnych stacjach benzynowych, ale tej samej sieci w naszym kraju. Państwo obserwacje nie tylko z naszego regionu. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja właśnie wróciłem z Malty. Tam też widziałem wszędzie tą samą cenę za ropę, bo akurat na to zwróciłem uwagę. Co najlepsze, tam ropa kosztowała euro 21 centów. Nie wiem, dlaczego tak tanio. Może wybory będą. Coraz ciekawsze wnioski nam się dziś w audycji popołudniowej pojawiają, a zatem już pierwsze było. Jedzmy hot dogi, drugie róbmy wybory. A nie, to chyba... dobra. Światowy Dzień Czekolady. Przy tej okazji rozmawialiśmy, czym jest certyfikat Fairtrade w tej sprawie, także zrównoważone rolnictwo, no i z jakimi problemami borykają się rolnicy uprawiający kakaowiec. Między innymi mówiliśmy o przymusowej pracy, także pracy dzieci. naszym, no co prawda nieco siermiężnym PRL-u, wtedy kiedy się zbierało truskawki, najczęściej te truskawki zbierały i zbierałem dzieci. Bo ja też tam zbierałem truskawki, powiem panu, że chyba mi to nawet zrobiło dobrze, bo uczył się jakiejś tam samodzielności, coś niecoś tam zarobił. Oczywiście nie wiem dokładnie, jak tam wygląda tam wszystko, to kakao, tak, ale jeżeli to się odbywa tak, jak się odbywało u nas przy zbiorze truskawek, to nie widziałbym z tym, że tak powiem, nic, co by uwłaczało ludzkiej dziecięcej godności. Ja oczywiście z tym zastrzeżeniem, że to praca sezonowa, dorobienie sobie w wakacje dla przyjemności, a co innego praca nieletnich na pełny etat, bo o tym rozmawialiśmy z naszym gościem. Bardzo dziękuję za spostrzeżenie. 2:27 za 23 minuty 18. Na głupotę mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz muszę postawić dwukropek. Muzycznie Błażej Król. 20 minut pozostało do godziny 18. Już teraz w naszym studiu Sylwia Białek i nasi goście. Puls Trójki. Dzień dobry. Naszymi gośćmi dzisiaj są filozof Justyna Melonowska. Dzień dobry pani. Dzień dobry. I pan Piotr Pacewicz, OKO.press. Dzień dobry. Więc trochę będzie filozoficznie, troszkę będzie publicystycznie. I właśnie może od publicystyki zaczniemy. Historyczny dzień, mówią kobiety. Do dalszych prac skierowane zostały projekty 4 ustaw liberalizujących aborcję. Powstała już specjalna komisja, która zajmie się wypracowaniem kompromisu. Czyli co, z tą koalicją rządzącą nie jest tak źle? Trzeszczało, a jednak w decydującym momencie wszyscy przemówili jednym głosem. No właśnie nie wszyscy. Prawie jednym, może tak. No właśnie nie wszyscy. To znaczy historyczny dzień jest, myślę, głównie z tego powodu. Historyczny dzień był w pewnym sensie wczoraj bardziej niż dzisiaj. ponieważ pierwszy raz tak bardzo wyraźnie w Sejmie usłyszeliśmy głos kobiet, które mówiły o swoich prawach do decydowania o swojej ciąży. Niektórzy twierdzą, że to dlatego ta dyskusja była taka merytoryczna i spokojna, bo właśnie kobiety dyskutowały. Tak, bo w drugiej części, kiedy już się pojawili panowie, tak, to zaczęły się jakieś igrzyska, które możemy, że tak powiem, spuścić na nie zasłonę. Natomiast no, jeżeli chodzi o wynik tego głosowania, to no, jednak 6 panów i 2 panie z PSL-u zdecydowały się głosować przeciwko projektom liberalizującym aborcję, czyli naruszać w pewnym sensie umowę koalicyjną, choć ona nie była taka kategoryczna. Ale wcześniej zapowiadali, że tak zagłosują. To prawda. Ale po drugie, co dla mnie jest ważniejsze może, nie rozumiem takiego w ogóle podejścia, które polega na tym, że parlamentarzysta czy parlamentarzystka odmawia dyskusji na jakiś temat, wiedząc, że postawy społeczne są bardzo podzielone w tej sprawie, a z sondaży wynika, że nawet więcej osób, a nawet znacznie więcej osób jest za legalizacją aborcji w Polsce. I w tym momencie poseł czy posłanka, który mówi, że o tym nie wolno w ogóle rozmawiać, może potem zagłosować przeciw, to jest co innego, ale odmówić rozmowy to jest sprzeniewierzyć się tej misji, jaką jest praca posła czy posłanki. Premier Donald Tusk powiedział, że no jeszcze wyboista trudna droga przed posłami z tego względu właśnie, że parlament jest podzielony i tak naprawdę to trudno tutaj ogłaszać już sukces, bo dopiero wszystko przed parlamentarzystami, już pomijając jaki będzie końcowy efekt. Skład tej komisji jest taki, że wygląda na to, że ona jest dość zrównoważona, jeżeli chodzi o poglądy. W związku z tym może się okazać, że nie będzie w stanie wypracować rekomendacji dla Sejmu w postaci no, jakiejś jednej ustawy, być może 2 ustaw, to trudno przewidzieć. Większość sejmowa też w tej sprawie może się okazać krucha, bo posłowie PSL i posłanki PSL są tutaj dość konserwatywne. A wreszcie na samym końcu będzie prezydent, który i tak to wszystko zawetuje. Czyli generalnie wygląda na to, że prawo się wiele w Polsce nie zmieni, czyli będziemy mieli to, co zadekretowała Julia Przyłębska ze swoim tak zwanym Trybunałem Konstytucyjnym, czyli ustawę w zasadzie praktycznie całkowicie zakazującą aborcji, czyli coś takiego, co Sąd Najwyższy Arizony dzień wcześniej przyjął, cofając prawo w Ameryce o 160 lat. Tylko, że przedstawiciele koalicji rządowej twierdzą, że wyborcy czekają na to właśnie, żeby ta dyskusja się w ogóle odbyła. Tak. Nie czekają, znaczy na efekt też czekają, ale jak tego efektu nie będzie, no to taki jest rozkład sił politycznych. Ale właśnie dlatego to robią, bo czasami się właśnie zastanawialiśmy, no po co coś robić, skoro wiadomo, że jest skazane na niepowodzenie. Ale właśnie, żeby wyborcy widzieli, że się dotrzymuje słowa. Tak. I ostatnią uwagę, zanim pani filozof oddam głos, to jest taka, że dobrze, że ta debata się odbyła. To powiem bardzo mocno, prawda? Świetnie, że te głosy zostały usłyszane, także głosy konserwatywne w tej sprawie. I prawdopodobnie skończy się tak, że prawo się dopóki do zmiany prezydenta nie zmieni. Natomiast praktyka polityczna, która będzie regulowana rozporządzeniami i zaleceniami, na przykład dla prokuratorów, ale też dla aptekarzy być może, sprawi, że aborcja w Polsce stanie się dostępna. I teraz przechodzimy właśnie na ten poziom filozoficzny. Pani Justyno, jakie nadzieje pani wiąże z efektem końcowym prac tej nadzwyczajnej komisji, która będzie się zajmować projektami, które do niej trafią? Nie wiążę żadnych nadziei w ogóle z tym światem, wie pani. Myślę, że to jest świat półupadkowy i będziemy po prostu równoważyć nieudolnie nasze pragnienie dobra faktycznym złem, które czynimy i będziemy czynić po kres. Natomiast tutaj chciałabym się odnieść do takiej kwestii, że rzeczywiście broniłabym takiego stanowiska, zarazem zgadzając się z panem co do tego, że rozmowa jest wartością bezwzględną, prawda? Jesteśmy jakby istotami, które są logosowe w tym sensie, że funkcjonują w słowie, poprzez słowo i przynależymy też gatunkowo do, prawda? Jesteśmy istotami po prostu rozumnymi, a zatem w ten sposób argumentując, rzeczywiście się komunikujemy i budujemy nasze wspólnoty, w tym naszą wspólnotę obywatelską, nasze społeczeństwa, również nasze rodziny, małe wspólnoty, mikrowspólnoty. Tym niemniej potrafię bronić stanowiska, na którego gruncie są kwestie, których nie dyskutujemy albo nie dyskutujemy ich w pewien sposób, czy mamy przesłanki, które sprawiają, że niemożność zgodzenia się co do przesłanek unieważnia w ogóle jakąkolwiek sensowność dyskusji. Mhm. Innymi słowy, ja na temat spędzania płodu i zabójstwa najbardziej bezbronnych i zależnych i najbardziej również niewinnych istot na tej planecie, mogę rozmawiać jedynie z kimś, kto powie tak, to jest zabójstwo, jest niebywale okrutne, a oto, bo też aborcja jest przecież niebywale okrutnym zabiegiem, a oto powody, dla których potrafię bronić tego stanowiska. Jeżeli tylko, że społeczeństwo ktoś wybrało mówi, takich przedstawicieli do Sejmu i tam są różne głosy, więc dlatego trzeba wszystkie głosy wziąć pod uwagę w tej debacie. Są kwestie, które nie podlegają plebiscytowi. Jeżeli ktoś będzie negował ten zabójczy jakby charakter tej praktyki, no to rzeczywiście ja tutaj nie mam z nim o czym rozmawiać, no bo po prostu nie zgadzamy się co do przesłanki. Koniec, kropka. Natomiast rzeczywiście jest też tak, i tutaj rzeczywiście w Państwa rozmowie pojawia się taka kwestia, prawda, plebiscytu. No, są kwestie, których się po prostu nie rozwiązuje przez plebiscyt. Gdyby ktoś nagle powiedział, że znaczna część społeczeństwa jest za zabójstwem okularników powyżej 50 roku życia, to proszę mi wierzyć, że nie poddałabym tej kwestii pod głosowanie. Wyjaśnię, że mój rozmówca jest okularnikiem, który, jak sądzę, ukończył szczęśliwie 50 lat. Miał pan w ogóle tą wielkie szczęście, 70, że się pan urodził. 70. Natomiast rzeczywiście należy rozumieć, że dobrze by było, moim zdaniem dobrze by było, gdyby polityka była polityką w tym sensie, że rozgrywałaby się na gruncie rozumienia, że los ludzki jest tragiczny. Pani Justyno, ale Konfederacja będzie bronić właśnie takich racji i ma przedstawiciela w Komisji Nadzwyczajnej. To znaczy, że rozumiemy, że w tragedii greckiej zawsze chodzi i że w naszej polis zawsze chodzi o konflikt dwóch dóbr. Na przykład Kronos i Antygona. Oboje mają swoje racje. Ale pani zdaje się, i zwycięstwo uważa, że jednego tylko jedna dobra jest klęską jakby innego dobra. W tym sensie chciałabym, żeby polityka była grecka. Tymczasem sądzę, że stanowisko lewicowe jest stanowiskiem, które nas pozbywa tragedii. W pewnym sensie jest to anihilacja cierpienia przez anihilację cierpiącego. Tutaj już nie mamy do czynienia z dwoma dobrami, tylko z jedną wolą. To jest w ogóle, nie jest już stanowisko greckie, tylko ono jest takie, to jest bardzo ciekawe przejście, bo przechodzimy tutaj bardziej do niczego, gdzie wola jest wszystkim, ale przecież Nietzsche był wielkim apologetą Greków. Na koniec mogę powiedzieć tak, czy pewnie zaraz będę musiała tutaj, tyle mam po prostu ten adwokat tych biednych istot, ma mało czasu, powiedziałabym, na mowę. Ale ma przedstawicieli w Sejmie. Oraz, proszę nie narzekać, dostała pani sporo czasu na wypowiedź. Ja powiem tak, dziękuję, sądzę i jakby śledzę też ruch antenowy i śledzę publicystykę i wiem, że rzeczywiście w ostatniej chwili za 5:12 dzwoni się do jakiegoś adwokata, żeby już się zjawił, skoro prokurator i sędzia mieli tak dużo czasu. Ja tylko zamykając, ja myślę sobie, że Sartre, który jest przecież bohaterem lewicy, mówił o tym, że człowiek jest tylko tym, czym siebie uczyni. Ja bym powiedziała, że człowiek jest aż tym, czym siebie uczyni i że człowiek jest sumą swych dokonań, nie przekonań. I rzeczywiście tu się z nim w pełni jestem w stanie zgodzić i sądzę, że ludzie prawi, czy ludzie prawicy, czyli ci właśnie, którzy stoją na gruncie prawa, prawności, prawości również, czy wiążą prawo z prawością, również by się z nim zgodzili. To znaczy nie możemy mieć o sobie przekonania, że jestem dobrym człowiekiem, mam przekonanie o sobie, że jestem dobrym człowiekiem i optuję na rzecz zabójstwa absolutnie niewinnych istot. I takie głosy też będą się w Sejmie, w tej debacie i w pracach komisji pojawiać. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że dobrze się stało, że jednak o takich kwestiach będziemy debatować w Sejmie, a nie na ulicy. Mm-hmm. No, widzi pani, prezentuje pani pewien punkt widzenia, który oczywiście całkowicie szanuję, jak każdy punkt widzenia. Wyjaśnimy słuchaczom, że zwraca się pan teraz do mnie, a nie do pani redaktor. Tak. Do pani filozof się zwraca. Ten punkt widzenia, bardzo ciekawą rzeczą to byłoby z tego punktu widzenia prześledzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 97 roku, COLA, prawda? Gdzie tam w zasadzie ten punkt widzenia został zaakcentowany w ten sposób, że mowa była o wartości fundamentalnej, jaką jest życie nienarodzonego jeszcze dziecka, I w związku z tym, że to jest wartość wyższa niż zakwestionowane przez Trybunał ciężkie warunki życiowe kobiety. Ale jak się wczytać nawet w ten wyrok, który był takim wyrokiem właśnie pro-liferskim, mówiąc tym językiem, to tam się pojawia taka teza, że chyba, że pojawiają się inne wartości fundamentalne, albo że kobieta znajdzie się w sytuacji krańcowej. No i teraz jest kwestia do dyskusji, której na pewno nie rozstrzygniemy, bo pani ma bardzo zdecydowany pogląd w tej sprawie, więc się na pewno nie dogadamy. Ja również. Co do tego, czym są ciężkie warunki na przykład? Albo ciężkie co to są warunki krańcowe? Co to są warunki krańcowe? Czy na przykład godność kobiety i jej prawo do decydowania o swoim ciele, o swojej ciąży jest... Z całym szacunkiem. Nie, proszę nie mówić o czymś takim jak godność kobiety. Powiem tak. Ale kobiety o tym mówią. Nie, ja jestem kobietą. Ja jestem kobietą. Okay, i ja jako kobieta mówię, że również. Ale te kobiety, które mówią o godności, były na ulicach parę lat temu. Pan nie jest moim rzecznikiem. Pan nie jest moim rzecznikiem. I to jest problem, na który w tej debacie chciałabym zwrócić uwagę. Pan przed chwilą przywołał prawo z Arizony, zdaje się, prawda? Tak. Ja się cofnę troszeczkę dalej. Mianowicie mamy rok 1852. Bohaterkę, która się nazywa Sojourner Truth, była abolicjonistką i sufrażystką. Uwaga, to ma ogromne znaczenie. Abolicjonistką, nie aborcjonistką i sufrażystką, nie feministką. Naprawdę, prawie robi ogromne znaczenie. Jedna z pierwszych kobiet czarnych, które wygrały sprawę w sądzie. O co walczyła? Walczyła o to, żeby jej sprzedany do Alabamy syn mógł do niej wrócić. I teraz zaczęła swoje wystąpienie od tego, że przedarła się przez tłum mężczyzn i kobiet również, białych, i zapytała, ain't I a woman. Bardzo znane wystąpienie. Więc z całym szacunkiem, kiedy siedzę obok kiedy siedzę obok mężczyzny, który zaczyna operować językiem praw kobiet i zaczyna mi mówić o jakiejś godności kobiet, a za tym mojej własnej, to chcę powiedzieć, ain't I a woman? Nie potrzebuję rzecznika, nie potrzebuję portparola, nie potrzebuję takiej reprezentacji. Moja godność jako kobiety żadną miarą nie wynika z zabójstwa niewinnej istoty. Jestem dostatecznie silna, żeby ponosić konsekwencje własnych czynów, a nawet cudzych czynów. Gdyby pan po wyjściu z tej audycji zgwałcił mnie w zaułku, to proszę mi wierzyć, niezależnie od tego, jak trudna byłaby sytuacja, albo ja, albo inny prawy człowiek, nie tak zwany prawy człowiek, poniósłby konsekwencje. Ale są kobiety, które potrzebują adwokatów mężczyzn też. Bardzo dziękuję za rozmowę. Nie, nie Ta sądzę. Dyskusja u nas w studiu pokazuje, że jednak rzeczywiście te prace parlamentarne będą wyboiste i trudne. Od razu tylko dodam, że nie mam żadnych złych zamiarów wobec pani, mojej rozmówczyni. A uważam, że dobrze, że tutaj taki głos usłyszeliśmy. Choć na ogół jest odwrotnie, to znaczy na ogół kobiety mówią mniej więcej to, co ja, a faceci mówią mniej więcej to, co pani. No proszę, ale, jakie ciekawe rzeczy można u nas w audycji tak się usłyszeć. Zdarzyło. No. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moimi gośćmi byli Dzięki. Justyna Melonowska, filozof i Piotr Pacewicz, OKO.press, publicysta. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 5 minut pozostało do godziny 18. Przypomnę tylko, że z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. When as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips, remember when the bars were all electric. Now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental, said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them of overgrown, where did you go? Where did you go?